وير زمير بامي مرنا بولي اغيارا زما فطرت دي غرزان قنو تا تيارا وير زمير بامي مرنا بولي اغيارا زما فطرت دي غرزان قنو تا تيارا زما فطرت دي غرزان قنو تا تيارا مشكو هميشه لوبي بسرونو رات بعد ديا قاعد داني كونو زمش ببر خويت الدغا ابتخارا زما بترات دي غرزان كونو تتيارا مش ببر خويت الدغا ابتخارا زما بترات دي غرزان كونو تتيارا وير زمير بامي مرنا بولي اغيارا زما بترات دي غرزان كونو تتيارا زما بترات دي غرزان كونو تتيارا دعي زاد شون ظلم وخش برشو الجهان دي بعزتا زندگی را تزندانده دا وسط دیرات کنی مورو پلارا زما پیترات دی غرزان کنو تا تیارا دا وسط دیرات کنی مورو پلارا زما پیترات دی غرزان کنو تا تیارا وینج زمیر بامی مرنا بولی اغیارا زما پیترات دی غرزان کنو تا تیارا زما پیترات دی غرزان کنو تا تیارا خیر کستا سر لطو پو تیاری دی پکلک گزارا زما پیترات دی غرزان کنو تا تیارا چول بڑان کن دا ایمان پکلک گزارا زما پیترات دی غرزان کنو تا تیارا ویش زمیر بامی مرنا بولی اغیارا زما پیترات دی غرزان کنو تا تیارا زما پیترات دی غرزان کنو تا تیارا در معلومیم چی حیمت لارم غازیم دم پردو با غلامی کل عزیم دق خور دم پردو لرانگارا زما پیترات دی غرزان کنو تا تیارا دغ خور دبر دولر انگارا زما پیترات دی غرزان کنو تا تیارا ویر زمیر بامی مرنا بولی اغیارا زما پیترات دی غرزان کنو تا تیارا زما پیترات دی غرزان کنو تا تیارا مطمئن یما پدی چی ای غلیما درد باتا بسیدا کلی او سیما لابا هم نشب اخبال بستر قرارا زما پترت دی غرزم گنو تا تیارا لا بهم نصیب خپل بستر قرارا زما پترت دی غرزم گنو تا تیارا ویر زمیر بمی مرنا بول اغیارا زما پترت دی غرزم گنو تا تیارا زما پترت دی غرزم گنو تا تیارا ویر زمیر بمی مرنا بول اغیارا زما پترت دی غرزم گنو تا تیارا زما پترت دی غرزم گنو تا تیارا ما بين ترانتي غرزان.